Book 2 55 55 55 العمل Работа, занимание Работа, занимание ما هي وظيفتك؟ Что сте по занимание? Что сте по занимание? وظيفة زوجي طبيب. Мојот сопруг е лекар по занимање. Мојот сопруг е лекар по занимање. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Јас полудневно работам како медицинска сестра. Јас полудневно работам како медицинска сестра. Карибан се натакаад. Набргу ќе одиме во пензија. Набргу ќе одиме во пензија. Лекин елдараеб муртафиа. Но даноците се високи. Но даноците се високи. والتأمين الصحي مكلف. И здравственото осигурување е високо. И здравственото осигурување е високо. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Што сакаш да бидеш? Што сакаш да бидеш? أريد أن أصبح مهندسا. Јас би сакал да бидам инженер. Јас би сакала да бидам инженер. أريد أن أدرس في الجامعة. Јас сакам да студирам на универзитетот. Јас сакам да студирам на универзитетот. أنا طالب متدرب. Јас сум практикант. Јас сум практикант. Ла аксаб алкатир. Јас не заработувам многу. Јас не заработувам многу. Ана атадраб хариџ албалад. Јас сум на пракса во странство. Јас сум на пракса во странство. هذا هو رئيسي في العمل. Ова е мојот шеф. Ова е мојот шеф. لدي زملاء لطفاء. Јас имам љубезни колеги. Јас имам љубезни колеги. نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. Напладне секогаш одиме во кантината. Напладне секогаш одиме во кантината. Абхат ан вазифа. Јас барам едно работно место. Јас барам едно работно место. Сара ли ам атил ан ал амал. Јас сум веќе една година невработен. Јас сум веќе една година невработена. Јужед фи хаза албалад касир жидан мин алатилин ан алгамал. Во оваа земја има премногу невработени. Во оваа земја има премногу невработени. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.